gdzie łatwo można wleść ci do ucha. Ale na cześć nawiedzeń ducha, padaj na twarz i słuchaj. Manifest bestii, kto widział u diabła rogi z kopytami nogi. Skrzyże w tle przez trudę, obejrzy się za siebie. Zażyj wam żowinę, poczuj swoją winę. Powiesz, ja nie przeminę, tylko będę pełzał. Jak najgorsza chupa ścierwa, piekielna werwa. Nalej nienawiść do pełna. Jestem diabłem, kosmatym strzatem ze snu. Mogę być tam i tu, będę zawsze cię tu. Zakopałem społeczeństwo, bo nie potrzebuję źródła. Frustracje, smutku, wiesz, tego typu gówna. Depresjonuję, to popatrzcie się na siebie. I kto jest bez winy, niechaj pierwszy przyjebie. W dwie deski, słabe usza, bohatera. Każdy myśli sam za siebie, swoją drogę sam wybiera. Mam swoją Golgotę i własnego Piłata. Jednak z tym po prawicy ojca nie potrafię gadać. Może jest to za dużo kandydatów do krzyża. A twoje miłosierdzie mojej złości ubliża. W niezły dzień się zbliża. Pojedynych tytanów, stanę sam ze sobą w klatce. Ja pożywka dla baranów, dla gapiów, starców, nałożyć i ciot. Szybka piłka jak spot, przewidywalna jak bot. Muszę złamać kod, żeby wyleć na powierzchnię. Może jebać to doczesne, tylko wierzyć w życie wieczne. Prosiłem dźwignij skrzyża, a nie skupię się na sobie. Na gwoździach i cieniach orających twoją głowę. Wierzyć w rozdanie nowe, że podobno cofniesz czas. Gdy nie będzie już tu nas, żyć będziemy jeszcze raz. Jak dzień świstaka, z góry wszystko planowane. Pierdolę na hiponus i mam na to wyjebane. Mam ciche wrażenie, mówiąc między nami, że ktoś zastąpił sandały rajdzicami. Odegrałeś śmierć na krzyżu, jesteś mistrzem kamuflażu. Dlaczego nikt nie pokapował się od razu? Maski, pajace, długie, chłonliwe nosy. Czepeto rzuca gromy, a Pinokio krzyża nosi. Czekam, może mnie zaprosi, wypłynie kiedyś spędzi. Boisz się konfrontacji, jesteś aż taki miękki. I gdzie jest swój gniew, gdzie twoja niebieska siła? Wiesz, pierdol mi w ryj, aby moja dusza uwierzyła. Historia się skończyła, historia łask wysławianych. Gdy dałeś bilet wstępu współokrzyżowanym, tyle my jak debile wierzymy w twoją siłę. Wiedziałem to od dawna, względem ciebie się mylę. Masz wolę sprawczą, powinieneś mnie wymazać. Mądrość swą okazać, właściwą drogę światu wskazać. Jestem ślepcem i strzelam bez kontroli. To już 7 lat i wciąż tak bardzo boli.